أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة السجدة ده أول آيات سخ بيادر سلرم آيات فوروا جمع تلاوات دا وسنوي سورت شروع کیږي اول د دې سورت معرفي چې دې معرفي سی و پیژندل شي نو اول یې نوم دی دا دغه سورت نوم السجده یې نوم دی یو بیا بل سورت یې راځي هغه بیا نوم دی الف لام میم السجده د دې سره الف لام میم نه دی وسره دغه سی السجده دا نوم د دې چې دی دا د پنځلسم آیات څخه اخیستل شوی د دې سورت پنځلسم آیات چې دی الته سجده تلاوت هم پکشي کې لازميږي او د السجده د سجده توري ملته ذکر شوی دی نو معنا دا ما یو نقش اسولو عنوان نه دي چې خاصه سجده بیان پکشي کیږي فقط هغه صورت چې بده کې هغه د سجده آیات راغلي دي نو دا د د پاره یو علامه سو دا یې نوم شنو فاته سو د لمبر د نوښتې د لحاظ چې ورته غره چې په قران کې لیکلي دي نو د لمبر چې دی دا د 30 چې د جرشم لمبر دی په قران کریم کې چې الحمدلله سره واخلې دا سورتونه چې لمبرونه لري زتر یو سلو سور لسمه پوری چې یو سلو سور لسورت قران لري دغه سورت په کې دو جرشم لمبر دی یعنی څونه سورتونه لامشته پاتې په مخ کې یو بیا د نزولي ترتیب چې دی د نزول د لارې چې د مزک تنازل سوی دی 15 اویایم نمبر دی د تر سورۃ المؤمنون ورسته چې سوی دی د تراغه ورسته نازل سوی دی نو د د دوه نمبر سوی یو د کتابت نمبر دی د کتابت د مصحف د قرآنی د دې لارې د جرشم دی یو چې د اسمانه نازل دی په هغه ترتیب چې بیا ورته وګوري 15 اویایم نمبر دی بل د آیاتونه دی د مکه دغه د قسم دی چې د قران کریم سورتونه تر دغه قسم نه وزي یا مکی دی یا مدنی دی ولې د رسول علی سلام ژوند دغه دغه قسم دی د رسالت ژوند دی چې د رسالت دوره یو څه په مکه کې تیر کړی د جرلس کال لاس کال په مدینه کې تیر کړی دی نو د قران چې نازل شوی دی بار د قران دغه قسم شو چې هغه سورتونه چې په مکه کې نازل شوی دی هغه مزامین یو رقم وي هغه چې په مدینه کې نازل شوی دی هغه مزامین بل رقم وي په مکه کې چې نازل شوی دی د هغه سورتو مزامین اکثره د الله تعالی پر توحید باندې بیان دی خو مکر د کلی مشرکان نو د مشرکان عزت په کښې کې د مکې سورتونه چې تاسې ووینئ د توحید بیان دی چې الله واحد دی الله واحد دی الله واحد دغه بیان دی د رسالت بیان په کښې کې دی خو د پیغمبر علیه السلام رسالت یې نه منئ که دوی د رسول علیه السلام رسالت منلی نو ولې د وطنه پسې اخیستي ولې به هجرت مجبوره کوه او زیراوه یې دلته نو دا هغه رقم د قیامت مسله ده بعث بعد الموت چې موږ ورته وایو چې سړی مړ شي بیا راژوندی کېږي دغه دوی ظالمانو نه منلو نو دا بله خبره سواله نو دغه جنت دوژخ د مثال تور قیامت چې دی یا معاد بیرته ژوند چې دی د انسانانو یا د نبی علیه السلام رسالت یا د قرآن کریم حقانیت یا د الله وحدانیت دغه مسلې اکثره په مکي سورتو کې بیانېږي یو بیا قوانین دي، قوانین چې د ملک پر جوړیږي، چې د غله لاس ور پرې کړي، قصاص چې چا وکړي بیا حلال، که چا بل سړی ناکي وژلی دي معنی چې قتل یې وکړي بیا به قصاص چې دی. مثلا شراب کې وخوره حد پر جاري کېږي، یا زنا کې وکړه حد پر جاري کېږي، یا که قسم واخیستی دا قسمه قوانین د اسلام چې بیا دي هغه بیا په مدني صورتو کې اکثره بیانیږي. نو اوس دا صورت کوم صورت دی؟ دا مکی دی. مکی معنا چې د نبی علیه السلام تر هجرت د مخه نازل سوی دی، چې دا ما زموږ وایي مکی دی، تا ته خپله معلومیږي چې دغه مضامین په کښې کې راځي، دلته بیانیږي. نو او آیاتونه د دې چې دي دی دېرش آیاته دی، نو او رکوګانې چې دي درې رکوګانې لري. دا خو یې ده پسې اوس د ده ربط د ماقبله سره بله مسله ده چې دی د تېر سورته سره څه ربط لري. دا ربط ده چې دی دا په دوه رقمه باندې دی. یو ربطیه دا دی چې سورت لقمان در ده د مخه تېر سوی دی. د سورت لقمان سر هم دغه رقم اول د وارې د قرآن کریم حقوالی بیان کړی و، تر هغه وروسته د توحید دلایل، د حشر و د نشر دلایل دا ذکر کړي و. که تاسې د سورت لقمان سر وګورئ، د هغه په سر کې هم دغسې وار د واره دغه خبره په کښې کې وه. په سورة لقمان کې د قرآن کریم د حقانیت خبره په کښې کې و، چې قرآن کریم چې دی دا حق کلام دی. د هغې ابتدا داسې وه: تلک آیات الکتاب الحکیم. برای دغه صورت چې د آیاتونه د کتاب حکیم دي، معنا دا د ځانه پیغمبر نه دي جوړ کړي. د دې صورت سر ته چې وګورې، تنزیل الکتاب، دا منزل کړی سوی کتاب دی. لا ریب فیه، شک په ده کې نشته، من رب العالمین. یعنی هلته هم د قرآن کریم تصدیق په اول سر کې، دلته هم د قرآن کریم تصدیق دی. هلته د قرآن کریم تر تصدیق وروسته نو برای دلایل د وحدانیت د الله په کښې کې ذکر سوي وه، حشر و نشر په کښې کې ذکر سوي. دلیل هم دغه رقم ده چې توحید یې ووایه، برای نو بیا وروسته چې د قرآن کریم صداقت چې ووایه، وروسته نو برای د توحید دلایل د حشر و د نشر چې موږ معاد ورته وایي، دغه دلایل په کښې کې راځي. دا یې یو ربط دی. نو څه معنا؟ یعنی د هغه صورت چې سورة لقمان دی، د هغه سر او د دې سر دواړه سره برابر دي. دلته هم وار د واره په توحید، په قرآن کریم په صداقت پیل سوی دی، هلته هم. دوهم ربط یې دا دی، هغه بیا دا دی چې د هغه تېر صورت چې دی، د هغه پای او د ده سر سره مناسب په دا اول رابط کې خوشو د دواړو سرونو سره یو وه. دلته چې بیا دی د هغه پای د دې سر، دا به بیا څنګه سي؟ د هغه داسې رقم دی چې د دغه صورت چې سورة لقمان و، د ده یو دېرشم، دو دېرشم آیات چې و، هغه د توحید بیان په کښې کې سوی و: الم تر ان الفلک تجري في البحر. دغه یو دېرشم و دو دېرشم آیات چې پسې راغلي وای، وایي دا غشیهم موجون، ول چې څپې پر راسې دی لکه سایه پر داسې سي. باره ویل فطرت یې د دغه تقاضا کوي چې یوازې د الله څه غواړه بوتان ولاکه په شدر سي. توحید باره ویل د فطرت تقاضا هم د ام دلیل د توحید بیان سوی، ام د فطرت د لارې توحید ذکر کړي. پسې در هغه معاد ذکر سوی په دا در دېرشم آیات کې چې ول: یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی. هغه ورځې څخه وبېرېږي چې په هغه کې بدله نه شي ورکولی، پلار د زوی غي، زوی د پلار غي. خدای به آخرت بیان کړي. نو د هغه سورت په پای کې چې و، هلته هم د توحید دلایل پسې معاد ذکر سوی و. د دې سورت دا سر چې دی، دلته چې د قرآن کریم صداقت یې بیان کړي، د قرآن کریم د صداقت سره د پیغمبر رسالت په خپله ثابت شو. ولې؟ نو چې دا صادق کلام دی، خو د پیغمبر دخله راوتلی دی، خو معلومدار هغه صادق رسول دی. چې دا دواړه صادق سوله، خو دوی دوه دغه خبره کړې ده چې خدای واحد دی او ورځ راځي. نو دا به باره منې. نو دغه د دې صورت سر باکې د هغه صورت د پای دپاره یو دلیل شو چې تاول قامت راځي، تاوله چې خدای یو دی. ولې؟ خو دغه قرآن سی کلام دی، دا د الله تعالی کلام دی. نو چې دا د الله کلام سو پیغمبر د ځانه نه دی جوړ کړی، خو پیغمبر سی رسول شو. نو خو دوی دوه هغه خبره کړې و، نو هغه په ثابته سوره. دا بل ربط شو چې د هغه پای لکه مدعا، د دې سر لکه دلیل، د هغه دپاره دا رقم شو. ربط چې خلاص شو سره، اوس نو په دې صورت کې چې کوم مضامین بیانیږي، دا اوس مې درته ویل چې حقیقت د قرآن دی، حقانیت د رسالت د پیغمبر دی. ولې؟ چې قرآن حق شو، د رسول رسالت خپله پر ثابت شو. معاد دی چې وروسته ژوند شته، تسلیه وه نبي علیه السلام ته ذکر کړي چې دا ګرد دلایل حق دي، خلک ایمان نه راوړي، پیغمبر غمګینه کېږي، الله تسلیه ورلره ورکوي. مکذبین ذکر کوي چې چا چې د رسول تکذیب کړی دی، پای څنګه سوی دی. او د هغو مکذبینو یو څه شبهات کوارېدل، د هغو جواب ورکوي. دغه د ګرد صورت مضامین دي. اوس ترجمې ته تاسې وګورئ: شروع كوم بسمي پنا مصر الله إذا الله پاک الرحمن چې دی لوی مهربانه دی، چې دی ډیر مهربانه دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. د رحمان سره موږ ډیر وایو چې دا کومیت و، دا اندازه یې ډیره سي. ولې؟ خو مسلمان هم استفاده ځین کوي د الله د رحمته، کافر هم پر دې دنیا کوي. نو الرحمن چې دی ډیر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې دی چې دی یوازې پر مؤمن رحمت کوي، نو هر رحمت یې دونه لوی دی چې اندازه سړی نشي ورته لګولی. نو الف لام میم دا مقطعات حروف دي، هر یو په خپل خپل نامه یږي. الف یې ګوره په خپل نامه یاد سو الف، لام په خپل نامه یاد سو لام، میم په خپل نامه یاد سو میم. لکه سړی چې یو دریال کان ودري د یوه نوم عبدالله یې د بل غي بسم الله یې د بل د عبدالرحمن یې برای عبدالله عبدالرحمن بسم الله دارکم ګوره په نومانو یې یاد کړي. نو دا موږ د دوی نومان یادو مقطعات یې بولي، مقطعات دی پرې پرې توري دي. اوس که دا ته ګډ وایه نو خو به یې چې علم ویل سوی وی، لکه په علم ترقی پکې دغسې شکل لیکل سوی دی، موږ علم وای، دلته ویل علم نه وای، خو دا د ده نومان موږ یادو په دې ځای کې. نو د دې په معنا کې موږ څه وایو؟ د ټولو جمهورو د سلف صالحینو مسلک دغه دی چې والله اعلم بمراده بذلک، الله تعالی ډېر خبردار دی په مراد د بذلک په دغه سره. د دې معنا چاته معلومه نه ده، دا یو راز دی پروت دی، یو وخت به بیا په قیامت کې الله تعالی به راته ښکاره کړي چې د دې مطالب دغه. مګر حکمت په کښې کې شته، حکمت یې څه شی دی؟ هغه پایده یې څه شی ده؟ پایده یې دا ده چې موږ ته د قرآن کریم اعجاز راښیي چې الف لام میم دا څنګه توري دي. معنا اوغه دي د الفبیا د سپارې هغه اول مخ چې دی هغه 28 توري، چې دا قرآن د دغه 28 تورو څخه جوړ دی. که څوک نه مني چې دا د رب العالمین کلام دی، ورلا دي هغه توري ده تم پراته چې دی دوه آیاته جوړ کړي، تر قیامت ورلا دي، ملاو امی ورلا دي، ساینسدانو سیاستدانو دا لیډرو ټرو ګرد ورلا دي، دی جوړ کړي دوه آیاته دي جوړ کړي، نیسی جوړولی. نو دا د قرآن اعجاز په دغه توري کې موږ ته راوښوه چې را روانه چې دا خبره دا ګرده چې ویل کېږي دا د الله خبرې دي. که څوک نه مني الف لام میم دغه یې ادرس دی، لکه ما مثال درته ویلی څه واره، لکه سړی چې چا ته خښتې کړي دي چې دغه خښتې دي دغه سیمېټ دي ونه څه دغه ستعمیر جوړ کړه، لکه دا پلاني مستري چې جوړ کړی دي د هغه مستري و دا بنا کمال خلکو ته ښیې په دا ظاهره موږ تسکوی کړو، خو هغه هم د خښتو جوړ کړي، دغه خښتې خراب پرتې کېږي ورلا یې نیسی جوړولی. نو دلته رب العالمین وایي چې که ته وایي دا د بنده جوړ دی، الله وایي دغه توري په قرآن کریم کې ناوله د شی نه دي کارول سوی، دغه توري دي ورلا یاست. ما ویل پیری و انسان، هر څوک چې دی د الله سما سوا ټول پیری انسان ملک ولی و نبی سره جوړ لیکي نسي جوړولی. نو دا چې دا قرآن کریم چیلنج ورکي وګر د دنیا ته په دغه مقطعات تور باندې چې ورلا یاست، توري دغه شناخته توري دي چې سره ښول سوي دي. د قرآن اعجاز یې بیان کړي، دا یې حکمت دی، ترجمه یې نه ده. ترجمې ته اوس لږ نور راځم. تنزيل الكتاب، تنزيل دا ترجمه ملا قاری دوه رقم کوم. تنزيل الكتاب دا نازل ول د دې کتاب چې دی لا ريب و مئت شک نسته په هپ دې کې دا واقع تنزيل دی، نازل کو نازل نازل سوې دي د چاڅخه د شک په دې کې نسته چې دا نازل د طرفه د الله دی. و هم داغه تنزيل الكتاب چې دی من رب العالمين، دا د طرفه څخه د رب العالمين دی، دا لا ريب فيه مې یو خبر کوي من رب العالمين مې بل خبر کوي. او اشرف علي ثانوي صاحب دې سکل دي تنزيل د مخ ده، لکه هازه دا اسم ابتدا دي چې دغه قران چې دي. و هم تنزيل دا منزل کړ سوی الكتاب، کتاب فقط تنزيل چې دي دا صفت او کتاب ته مزاب سوی دي. ا دې دي چې دغه کتاب منزل په خبره پوس، دغه چې دي الكتاب المنزل، دغه کتاب منزل دي چې د اسمانه نازل سوی دي. او دا چې دي لا ريب فيه شک په دکې نسته، د شک وتل حق کلام دي. او دا چې دي من رب العالمين، دا د طرفه د رب العالمين دي. نو مبتدا هذا پرته د تنزيل الكتاب یو خبر سو، لا ريب فيه بل خبر سو، من رب العالمين بل خبر سو. کدا اسم الله خاری متوجه چې دغه دا حاضر چې دی، دا چی شي دی؟ تنزيل الكتاب یعنی الكتاب المنزل، دا هغه کتاب چې منزل دی، تنزيل می په منزل باندې واره نازل کړه سوی، دا هغه منزل کتاب دی. او دا چې دی لا ريب فيه شک په دکې نسته، د شک او تل حق دی. او دا چې دی من رب العالمين، دا د طرفه څخه د رب العالمين دی، د محمد عليه الصلاه والسلام جوړ نه دی چې دی وای کوته نه نوځي اختای اختای برای دی سره جوړ کړه وځي وای نن درې آیات نازل سو، نن دا کښنۍ سورات نازل سو، نن لس نازل سو، چې څونه یې وسو چې جوړ کړه چې راوي بس وای دغه نازل سي. الله وای دا من رب العالمين دی، دا جوړ نه دی. داسې پسې پسې فرمای ام یقولون، ام آیا یقولون، دا مشرکان و منکران وای وای افترا محمد د ځانه جوړ کړی دی هو دغه کتاب، افترا دا د ځانه یو شی جوړول. الله وای دوی دا رقم وای دا څه بده خبره کی. ام آیا یقولون، دی وای افترا محمد د ځانه جوړ کړی دی هو دغه کتاب دی، دغه سی وای نه نه نه نه دا رقم نه ده، نو څنګه ده؟ بل هو الحق، تر دا بل د مخه به څه چیش وایي چې نه نه نه دی دا خبره کوي، خو دا خبره غلطه ده، باطله ده، نو څنګه ده؟ بل دسې ده. وهو دغه کتاب چې دی الحق دی حق رشته دی من ربک او دی راغلی دی من ربک د طرفه څخه درپسته تر من ربک می راغلی ورسره وای جاء نو دا حق دی او راغلی دی من ربک د طرفه څخه درپسته د څه د پاره نو پیدا شته چې د رب د طرفه څخه دا نازل سوی دی یتون ذر چې ته وای بیره و نبی علی السلام ته خطاب کی قوما حق قوم و بیره ما اتا چرا تک ندی کړي هم ودیته من نذیرین هیڅ یو بیرونکی ندی ورته راغلی من قبل کده مخه درسته نو ته دی و بیره ولا علا شای چې هم دی به یهتدون لار پیدا کوونکی سی لار به پیدا کی هدایت ته براسی د توحید د بوتان متان به سره مات کی و به غرزی دغه د پاره نازل سو دی هدف ته قران دغه دی چې خلق د شرک د لارې څخه د توحید ولایره تر اولی خدا سورته مکی دی مکه ګرد مشرکان نو نیول د پیغمبر په دامه بینځ کی وسیر نو علاوه دغه د پاره دی چې ته په د سره قوم ته انذار ورکه کدا چې دی به برا چی سی برا به حق لارې تر راس ملاقاتی ترجمه خو دی واوریدل چې در بل د مخ به هغه خبره کوي چې د دې خبره بره دی چې دی وایي چې د ځانه جوړ کړی دی پتا یا نو چې شي دی بلکې دا حق دی بل هو الحق او دا به وایي چې من ربک دی راغلی د رب څخه ستادي د څه د پاره پیدا دغه د چې هغه قوم په وبره چې دی ته مخ کې نظر نه راغلی په دغه ځکه زه اوس خبره کوم ما آتا چې راتګ نه دی کړی هم و دغه قوم ته من نذیر هیڅ یو بیرونکی نه دی راغلی من قبل کدر مخه ستا دا آیات کریمه چې دلته دی اغه کسان چې بیجنان دی هغه په د قران کې ګوري مطالعه کوي عمیق ګوري برای دا آیات ته وکتل بل آیات کریمه چې په سوره نحل کې دی اغه آیات دا پر رکشه شو برای ها کدا د خدای کلام د خبرې ولې سره ټکر دی دا آیات څه وای بل آیات څه وای اغه آیات د سور سره یې شې دی اغه آیات چې تاسو وای په سوره نحل کې شپږ ډیر شپ دی ولقد بعثنا فی کل امه الاو به شک موږ یې ژلې دی په هر امت کې رسولان یو رسول د څه د پاره ان یعبد الله د دې د پاره چې تاسو عبادت د الله وکي واجتنب الطاغوت او تاسو ځان وساتي د طاغوت او د شیطان څخه نو هغه آیت به سوی ولقد بعثنا فی کل امه موږ یې ژلې دی په هر امت کې رسول د ته برابر چې تم دې څه خلکو ته ورجلې د قران دغه د پاره نازل کړی دی چې په هغه خلکو کې دروسه نذیر نه دی راغلی نو خدای غدی الته ار امته ملي جولي دي دلته بیا وایشت دي امته ورغله د عربیا دي چې وجهت نذیر نه دی راغلی نو دا نذیر خدای غنه بیت وای چې نبی نه دی ورته راغلی او اغه آیات بیا څو چې هر امته می رسول یې جولي دي اغه آیات ته چې وګورئ چې معنا عربو تم رسول راغلی اندوانو تم راغلی پښتنو تم راغلی ار چاته خپل یو نذیر راغلی او بیرون کې راغلو چې دا د لاس بیرولی وای او په دا آیات کې بیا وای چې الله نبی علی سنت ماته د شات ورلېجلې چې په وګو کې درته د مخبل نذیر نه دی چیرسوي نو زه دا وسو نم که هغه ومنه دا سوال دلته واری ته سوې دي کداي په سوال ته سپوي ری شبه ده چې دغه د آیات دا رقم دي یوازې نو دغه دوانه دي دغه آیات مطابق یاد هغه نور آیتونه په قران کریم کې ستاسو دي دغه سره رجی جواب یاد ده حکیم المطرح مهلا وای وای دا کل توري چې ویل کیږي دا گاګه په معنا د اکثر استعمال سي لکه یو سړی چې وای برا وای ورسه دا کلی خبرک چورته د مثال په تور پلانې خبره پیښد اسړې راسي بره په کلی وګرځي یو دانه معنی خپل بزنی پاته سي نور پر ګرد وګرځي بره وروره ګرد ته می ویل ګرد ته می ویل داغه د خبره خلق و را بل وای ما وجه دي ګرد چی ویل مګر بیا مې شاز ناجل او زای پکشي کی نو ګرد معنی چې په عربي کې د کل توري ورته وای ګرد په معنی د کثیر استعمال لري چې اکثر تی وای حکم د ګرد لکه د مثال په تور موږ په اثر کې د سلره مسح کوله کګر د چې مسح کې بس غاړه په خلاص وسوله نو اکثر چې بیا یې اکثر خو بيخي حکم د کل لري نو دلته چې په دغه آیت کریمه کې الله ذکر کړی چې په هغه سورته نحل کې دی چې ولقد بتحقیق سره بعثنا مجلی جلی دی په کل امه په هر امت کې معنا په اکثر امتو کې رسول مر رسول یې جلی دی نو کداغه یو امت نه پاتې چې د نبی علی السلام ورته لای جل کیږي په دې کې به الله دغه وایي چې ودی ته ما نذیر د مخ نه دی لجل کته وویل چې نو ول چې هر امت کې او ما غش اکثر یادوله اکثر ته خل یو جل سوی نو چې الته د کله څخه اکثر مراد سي دلته یو باز د عارف چې د نبی علی السلام ورته مبعوث د بیا ورسه د قیامت پورې د امت نو وجهت به الله نه دی را لېجلې هغه چې کته ول هر امت یاد کړو ما غي په اعتبار د چا د اکثر یاد کړیو دا نه معنی چې واقع هر فرد دغه مثال ما درته وای چې کله زما د طرف خبر ک د چې د کلی ډیرو خلکو ته وای معنی 15 سفر کسلبیش ته خبر خبره ګرځي خبر

کنیر انتخاباتی گرتولی یو میاش چی بلدی کار نیست که ولی مگر گرتولی یه جی پچه سو ایلانه دی چی پا کم وراز کسان بار که پا داغ وراز بانی رو برا ده چایر پا لاز که واقس دلیا اپا خواه بانو داغ سه عرش مرتجور و غط عرش بو برا بانو را ریچ پر داغ بکشه نستی دلتی بیپشه تک کرده ولنی نو استیوا پر عرش وکرده نو رب العالمین خدا را کم ندی چی جسم لری برا ال تکشه نستی برا نو پشه را وزار ولی خو پا قد چیز مرز خبر زین تراسی چه خبر از مرزیان تراسی مانا پا داغ خو انسانان ام مختاج پا داغ پل منز که چه با چه تاکی چه پا کم وقت دای پر تخت کشه نستی پشه ایرلانج کشه شو ولی پر چوکی بانی برا و اینن پا چه سو آغ دی ننی حالا پا واقس دی مانا خلاصه چیش سو چانی چاری نن و وست بارا لسوی دا داغ خبری چه حکایت علا پا استیوا علی العرش وکی نو بارا چه ال تا دالا و تالا پا جناب که جسم نجوری جی نو سلف و صالحین و طول داغ ترجمه کرده چه علا خو استیوا پر عرش وکر سنگ استیوا برا وی کما یلیق بشانه چه دا الله عز و جل دا شان سره څنګه مناسب یا غس استوای وکړه بالای په کیفیت کې نور نه ژغیر دا ما چې کوم کیفیت بیان کوم دا دنیا دا بچا دا بیان کی دا هغه رب العالمین دا خو منه دی بیان کړی خو فقط توری هغه رقم وکړول دا داسې د فزي مشارکتی ملاقات چې تشور ته متوجه شي د مثال په تور موږ پلانې ش عالم دی نو الله نه دی عالم نو دس خو نه دی چې دا الله علم دی چې لکه دا پلانې ملاسب ده یا مثلا پلانای ش عالم دی د ساينس په مسله کې یادم نو بر الله ندی عالم خالق ګرځا دی چې ساينس شي نو خالق دی نو دا فقط لفظي مشارکت په معنا کې الته ډیر فرق سره لري ته د ملا سب علم وګوره ته د ساينس دان علم وګوره ته د ډاکټر سب علم وګوره ته د الله پاک ته وګوره اره ډاکټر چې عاجز سي برا واسو ته جواب ورکړي بل نو زما در بس ووتل دا د رب العالمین کار دی کاغه جوړ کې سي زما در بس خبره وتل ګوره عجز ښکارا کې نو علم چې دی دا یو لفظي مشارکت زم لیدونکه هم بسیرم پلانه اسرائیل ډیر بسیر دی خو الله عز و جل هم بسیر دی زم اوریدونکه الله عز و جل هم اوریدونکه دی نو دا زه د سره شریک سم بالکل ډیر فرق دی دا فقط لفظي مشارکتی زما سمع وګوره چې د بل پیدا د مخلوق ده اغه م گایي گای برته کون سم اغه م چې دغه پرده فعاله وکي کنه ونیکي الله عز و جل به پرده به غوژو سمعت نو دلتم دا دغه رقم دی یو استوا د پاچا سب د پر عرش باندې هغه خود جسامت غواړي یو د الله عز و جل استوا پر عرش ده هغه نو کما یلیق بشانی فقط ما ځله پس هغه لپس کارولی دی په مضمون کې دای سویږي یا کزمر زین ته خبر راسي چې بیا استوا پر عرش وکړه بارې علما دغه د پاره چ عوام ته اسانه سي د دې جنان او لاس بخیج وای غلبه پر عرش وکړه غلبه د منه واکی واخستل ته مخه خو جهان نو وجوع او مختار ده الله چې جوړ سو باره را د تصرفات په لاس کې ونیول چې وسبونه ده دغه سکیج مر سپورمي اره زره د جهان چې کیج د الله په اراده به کیج لکه په دې عمل کې چار شی جاری کیج باران دغه بچا چې واګ په لاس کې پاکه ورځ واخلي دغه د کیک څخه د کارونه شروع شي نو رب العالمین دغه سوي چې استوا پر عرش وکړه اوله ترجمه به مش څنګه کو چې هغه بار ځین خلاص د مشکل څخه چې د الله د شان سره څنګه مناسب وي نو استوا چې د معلومه درته خو کیفیت مجهول دی کیفیت الله ته معلوم دی او کزیان دس بیا راولی شما بیا استوا علی لاش استوا و غلبه و اختیارات یا وخت پر عرش چې دی مساوی سو معنا اختیارات د جهان ګرد د وخت بر نو اختیارات د څنګه کینو ما لکم من دونه من ولی ما نستلکم تسلر علی و من دونه ما سوا د دغه الله څخه من ولی هیڅ یو دوست سیسته پار نست در علی ما سوا بل شو دوست نه لري ولا شفیع او نه شفاعت ګرسه به له اذن د الله پاک چدا لا اذنی اتسوک شفاعت نشکواله دا چې موږ رسول الله علیه السلام په ورځ قیامت سم شفاعت کی چدا لا اذن وسکیه چدا لا اذن ولس رسول الله علیه السلام ګرسره شفاعت نور وړاندې کیږي دا څه چې انسانان ورتراس زاری پیغمبر د سینو کیږي چې شفاعت ورزی ورده ورودی تر عرش لاندې پر سجده پریوسی په سجده کې رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه حمدونه د الله وای چې نبی علیه السلام تر وسه په دې دنیوي ژوند کې زما پرې باندې جاری سی الته بدده پرجبه هغه حمدونه الله پاک راولي پر اخر د الله تعالی رحمت په جوش راسي بر او نبی علیه صلوات و سلام تو یا محمد ارفع راسك واسال تعته واشفع تشفع اي محمد سر پورته کې ته څه غواړې هغه غواړې چې چا شفاعت کوي شفاعت به قبول شي ګور اجازه ورکول سو بر او نبی علیه صلوات و سلام شفاعت شروع کی نو دلته چا لا ایت شفیع نست معنا بی اذن از ما کزما اجازه وسو بر خو نوسته بر نو چې نبی علیه السلام شفاعت شروع کی شفاعت کبرا چورته تر هغه ورستنه بر شهدا راځي د خپل کورنۍ شفاعت کی حفاظ راځي د خپل اندوالانو کورنۍ شفاعت کی علما راځي شفاعت کی بر نو درجه د شفاعت د اولیا چي